تو بھرمار ہے ولبائے شیطان ہے اور نفس بدعت وار ہے ولبائے شیطان اتوار ہے غلبہ شیطان ہے نفس بد اتوار ہے مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے قصد کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے ہر گناہ قصد کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے ہر گناہ قصد کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے ہر لمحہ گناہ کی قطرتوں بھرمار ہے بدکاریاں بے باکیاں آئینہ فرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں آہ نام گناہوں کی بڑی بھرمار ہے آہ نام میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے چھپ کے لوگوں سے رہا ہے سلسلہ چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ تیرے آگے یا خدا جرم کا اظہار ہے تیرے آگے یا خدا جرم کا اظہار ہے زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے ہائے ناس زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے ہائے ناس یار گرم روز و شب گناہوں کا ہی بس بازار ہے، گرم روز و شب گناہوں کا ہی بس بازار ہے، بلدے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، بلدے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الٰہی، مغفرت فرما الٰہی، مغفرت فرما الٰہی، مغفرت فرما الٰہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الٰہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الٰہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الٰہی، تو بڑا غفار ہے، یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر، فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے، فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار، موت کے جھٹکوں پہ جھٹکے آ رہے ہیں مدد، موت کے جھٹکوں پہ جھٹکے آ رہے ہیں مدد، سخت بے چینی کے عالم میں گھرا بیمار ہے، سخت بے چینی کے عالم